Kyllä, kyllä. Uusinnat. Niin, ei niitä jaksa kovin montaa kertaa kuunnella. Mut, lisää musaa vielä tässä ehtii pari biisiä ennen uutisiin. Viime vuosi on ollut semmoista ylämäkeä ja alamäkeä, ja näin meille Rytmin tanssiyhtye esittää. Tää on tosta jostain 40-luvun puolen väli hujakolta, kuulkaas. Jaha. Juu, tää on legendaarinen, tai ainakin helvetin vanha. No joo, nostalginen, antaa mennä. Mitäs helvettiä? En tiedä. No justiinsa niin. Aivan. Joku apina on leikkinyt taas fuubarilla. Perkele. Pitää päästää jonkun. No niin, ylämäkeä ja alamäkeä uudelleen. The number one B-boy, relate the word, I give a new definition. Whack on the mic and you got me suspicious. Smack in the head, wake him up, give a fuck when I'm going on. Get in the mood, I'ma blow a zone. It's every day, all day, learn it the hard way. I let the bit parlay, grabbing the ashtray for the blunt, no J. Run the game so cold, just like OJ. Wait your turn, everything gon' rotate, locate. your focus, it'll go straight, smoke this, and it'll really make your head light. I won't stop when successful and set tight. You wanna jeopardize everything, gamble away with the scissors and don't even bet right. Yeah, right, see I can never fret, so don't sweat the technique, cause it's all step by step. I'm like Archie, baby, gotta live it for my rep. There can't be a day in my life I regret. I can't really help if you see me as a threat. Kamikaze with no safety net. When I rap, I can see your identification. Gotta make it clear so there's no mistake. Yeah, some MCs will wrap it up, hold up a front like they're really gonna give a fuck. But not me, fucking it up, let it run. Talking too much like when they hold the blunt. But not me, head up in your soundproof, fuck. Make a mistake and take 25 takes. But not me, talking loud, now they about what? Everything and that's so damn bad. Out to get everything and I just might take it all when I feel it's about time. What I spit getting rid through the late night. Really give a fuck if you say that it ain't tight. Lil Young Tenor straight lost the hope. So I slapped her in the face with my donkey rope. I'ma shine like a spoke, smoke all the dope. Fuck it, I'ma even leave your promise broke. I got places to be and many faces to see. So go and relax while I'm just taking the heat. Don't act like I'm supposed to cry. Out the way, y'all jokes aside. It's your best guess and I hope it's right. Man, suckers won't open their eyes even when they hold the mic. See, I came with the ounce and now I gotta bounce, cause the fucking prick said I couldn't smoke inside. That's when I be like, so what? Those type of suckers get no love, knowing damn well we gon' smoke up. Fuck around, hot box in your whole club. I'm a dank and hella, baby better get a groove back like Stella. Doing everything I tell her from the ready teller. Big fella, what the hella? Cause I'm bound to be Frisco's number one seller. Make rounds just like a propeller. Getting what I got cause I'm a go-getter. Teach a little lesson cause they should know better. It shouldn't really hurt to make some more cheddar. I get curious and plot, but don't try putting me on the spot. Cause you know I got big plans. Expand on those, try telling me what I'm not. Hip-hop, some MCs will wrap it up, hold up a front like they're really gonna give a fuck. But not me, fucking it up, let it run. Talking too much like when they hold the blunt. But not me, head up in your soundproof, fuck. Make a mistake and take 25 takes. But not me, talking loud, how they about what? Everything and that's so damn fake. It just goes to show, man. A lot of cats talking this and that. But not me. Man, all under mistaken identity, judge and categorize, you know? But not me. Do it what you will, but you know, I'm just strategizing all that. But not me. Y'all haters. Some haters come out of me, dog. Let's go. Nonni, joo. Se oli siis räminää, räpinää. Ah, niin joo, Andre Nikatiina se oli. Juu. Vielä ehtii tos ehkä lyhyen biisin nykästä ennen uutisia, ja siitähän meille huolehtii sääilmiön nimellä kulkeva yhtye Kotka Rankki ohutta yläpilveä. Ja no, peiton alla. Se sopii kyllä tähän säähän hyvin, koska peiton alla on varmasti vähän lämpösempää. Jeps. Näin se menee. Peiton alla pieni kätes turvaan hakeutuu. Hymyyn kääntyy, uneksi vasuu. Kosken poskeas, vielä unta täynnä silmäs, hiljaa avautuu. Pieni kätes minulta kertoo. lastasi posket hehkuen. Tulet maailmoista, joihin koskaan pääse en. Kello on 11. Saamme hetken päästä uutiset. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Lou Bega. Vähän vanhempi iskelmän Mambo numero 5. Olisi kertonut mielellään, että jääkiekkojoukkue Leijonat voitti ottelunsa eilen. Tästä ei kuitenkaan ole printtiä, muut uutiset tulevat kohta. Tänään vietetään loppiaista, joka on joulun ajan viimeinen juhlapäivä. Loppiainen on vanhimpia kristillisiä juhlia ja sitä on vietetty jo 200-luvulta lähtien. Juhlan ajankohdaksi tuli alkuaikoina tammikuun 6. päivä, koska sen haluttiin olevan vastapaino tammikuun 5. päivänä vietettyille pakannalliselle aurinkojuhlalle. Evankelis-luterilaisen kirkon mukaan loppiainen oli alun perin Jeesuksen syntymäjuhlaa, mutta myöhemmin sitä juhlittiin Jeesuksen kasteen juhlana. Keskiajalta lähtien loppiaisena on muistettu kertomusta idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitusta juutalaisten vastasyntyneelle kuninkaalle. Tietäjien määräksi on vakiintunut kolme ja he ovat vieraiden kansojen edustajia. Kerrottu mukaan heillä oli kyllä mukana seurua, jossa oli satoja ihmisiä. Loppiainen viittaa sanana joulun loppumiseen. Suomalaisessa kansanperinteessä joulu kuitenkin loppui vasta viikon kuluttua vietettävään nuutin päivään. Loppiaista vietetään 13 päivän joulun jälkeen. Vuonna 1973 loppiaisen viitto siirrettiin Suomessa lauantaille työmarkkinajärjestöjen toivomuksesta, mutta juhlapyhä palautettiin nykyiselle paikalleen vuonna 1991. Pohjois-Koreassa havaittiin voimakkuudelta noin 5 magnituudin järjestys, minkä jälkeen maa ilmoitti tehneensä onnistuneesti maan ensimmäisen vetypommikokeen. Yhdysvallat ei ole voinut vielä vahvistaa ilmoitettua vetypommikoetta ja myös asiantuntijat ovat ilmaisseet epäilyjä ydinkokeen laadusta. Pohjois-Korean naapurimaat ovat tuominneet sen ilmoituksen vetypommin testauksesta. Jopa maan tärkein diplomaattinen tukija Kiina on ilmoittanut vastustavansa Pohjois-Korean ydinkoetta. Kiinan ulkoministeriön edustajan mukaan Pohjois-Korean suurlähettiläs kutsutaan puhutteluun, jossa tälle esitetään Kiinan vastalause tapahtuman takia. Kiina luonnehtii Pohjois-Korean ilmoitusta vakavaksi provokaatioksi ja Japanin vakavaksi uhaksi. Yhdysvaltain mielestä on vielä liian aikaista varmentaa Pohjois-Korean ilmoittama vetypommin testaus. Kuitenkin se sanoo reagoivansa asian kuuluvalla tavalla kaikkiin provokaatioihin. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu Yhdysvaltain ja Japanin pyynnöistä käsittelemään asiaa myöhemmin tänään. Pohjois-Korea ilmoitti vetypommin testauksesta varhain aamuyöllä. Sen mukaan testi on uusi merkkipaalu maan ydinaseohjelmassa. Pohjois-Korean ilmoitus kokeesta tuli pian sen jälkeen, kun maan ydinkoealueen lähellä oli ilmoitettu maan järjestyksestä. Testaus tapahtui vain 2 päivää ennen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin syntymäpäivää. Viimeksi ydinaseen testaaminen johti Pohjois-Koreaan vastaan määrättyjen pakotteiden tiukentamiseen. Asiantuntijat eivät kuitenkaan ole vielä täysin vakuuttuneita siitä, että kyse oli nimenomaan vetypommin testauksesta. Samamme seismiset tiedot viittaavat siihen, että räjähdys oli paljon pienempi kuin voisi olettaa vetypommin aiheuttavan. Suomeen kaavaillaan uutta valtakunnallista ympäristöasioita hoitavaa lupaa valvonta- ja asiantuntijaviranomaista. Hoitaakseen tämä viranomainen ottaisi muun muassa nykyisten ELY-keskusten sekä aluehallintovirastojen tehtäviä. Sote-uudistuksen yhteydessä perustettavien itsehallintoalueiden harteille taas tulisivat sellaiset asiat, jotka ovat niin liian pieniä ja yksinkertaisia tullakseen hoidetuksi valtakunnallisella tasolla. Uusi viranomaistaho on ympäristöministeriön ehdotus, joka sisältyy ministeriön alue- sekä maakuntahallinnon uudistamiseen ja yhteensovituksen selvityshenkilön toimivalle ministeri Lauri Tarastille toimitettuun taustamuistioon. Kuuluvan talven toistaiseksi kylmin lukema 38,1 astetta on mitattu tänä aamuna Kittilässä Lompolon Uomassa Lapissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Päivystävän meteorologin mukaan mittareiden elohopea vajonee alemmas kuin 40 pakkasastetta jo tämän vuorokauden puolella. Esimerkiksi 45 asteen pakkasia on ollut viimeksi vuonna 1999. Suomen ennätys on 51,5 pakkasastetta. Eilen Sodankylän Vuotsossa pakkanen paukkui Lapissa 31,4 asteessa. Ja tässä olivat uutiset. Pikku leijonia. Juhlitaan tänään keskiviikkona kello 15 Helsingissä Mäntymäen kentällä huippuartistien voimin. Kun pikkuleijonat varmistivat MM-kullan myöhään eilen illalla, alkoi kultajuhlien vimmainen suunnittelu. MM-kisojen pääsihteeri Timo Beckman kertoo Ilta-Sanomille, että kultajuhlien kaikki järjestelyt ja suunnitelmat on tehty kirjaimellisesti yhdessä yössä. On perinne, että etukäteen ei suunnitella, onko se sitten taikauskoa vai mitä. Koko ohjelma on viime yön saldoa, Beckman toteaa. Kultajuhlat alkavat tänään keskiviikkona kello 15 Helsingissä Mäntymäen kentällä Olympiastadionin vieressä. Paikalle saapuvaa juhlakansaa viihdyttävät ainakin rapiduo JVG, Mikael Gabriel, Reijo Nordin, Gracias sekä DJ Amanda Harkimo. Artistit esiintyvät noin tunnin ajan ja kello 16 paikalle saapuvat itse juhlakalut eli pikkuleijonien MM-joukkue. Valtavan isoja ja komeita miehiä. Joukkue saapuu paikalle kisabussillaan. Juhla päättyy kello 17. Timo Beckman ohjeistaa paikalle saapuvia kiekkofaneja pukeutumaan lämpimästi ja saapumaan paikalle ajoissa. Rasta. Ritit tiukastuivat marmelaatiin. maihinsa. Tulista yksi tulikin Suomesta ja kaukana ison veden takana. Rapparitkin sovertavat kuuliaisina. Eläkeläiset yber alles, eläkeläiset yber alles, yber alles eläkeläiset. Joo, underground humina jatkui. Eläkeläisten. Kato, niin. Jätkä tunnisti. No, miten tunnistit? En mä tiedä, ihan vahingossa. Joo. Mä oon ehkä joskus saattanut kuulla aiemmin kyseistä yhtyettä. Jeps. Jeps, jeps, mutta. Joo, me saadaan tänne yllätysvieraskin tossa. 12 aikaa. Joo. Ja vol. Mutta, meinasin ensin laittaa tuosta Iiron naisen, mutta en mä nyt vielä laitakaan, mä laitan sen jossain vaiheessa kai myöhemmin. Laitetaan Jeff Beckia, ihan tällainen reipashenkinen Hi Ho Silver Lining. Tää kuulostaa jonkun TV-sarjan tunnarilta oikeastaan. Onko se edes hyvä TV-sarja? En mä tiedä, ainakin toi biisi on ihan hyvä. No niin, anna palaa. se oli harha likaiset kappaleellaan ja kyseisen orkesterin rumpali on siis tulossa täällä käymään. Joskin mun käsityksen mukaan tota bändiä ei ole enää ollutkaan pitkään aikaa, mutta ehkä saamme vastauksia enemmän. Joo, emme pitää vielä keksiä niitä kysymyksiä siihen, mutta eiköhän niitä kysymyksiä ala sitten pulpahtelemaan tuolta jostain. Joo, se kuulosti hyvältä ja jatketaan semmoisella, no ei ainakaan ihan valtavirta musiikilla. Vaikka tää onkin yhtyeen nimeltään The Pop Group. Joo. Okei. Okei. Joo, biisi on Thief of Fire. Näin. Tulivarkaat liikkeelle. Thief of Fire! check, check, check, check, check, check, check, check, check. See what I can do about it. Oh, snap, yo, who that? Yo, that'll work right there. She got a raspy voice too, word. Yeah, I bet everybody try to push up on that one. Try it, though. One for the trouble and two for the time. I'ma kick it to the beat, cause the show is fine. I kick it to your snare, whisper in the air, make it sound crisper with a twist of air. Smack it on the red to make it disappear off the track. Word. And have a love affair with the hi-hat to bring him right back. So yo, if you pound my heart with the hammer, it would probably sound like... And leave a mad smoky cloud of boom. See, I'm not the type of MC to play a beat out. Take a drum loop or shake it and break the hell out. No, that's not the way I get down. I'm loving your sound. You're running through my mind like the board playing them chords. On the roads, I met you in Rogue. I had you on hold, and now I can't afford to play. So, you ready to J? I know our love will pass the threshold and never decay. Don't ever give a double way on any formats of data. Nope. Micro cassettes, 8 tracks, that's a beta. You're too fresh. God bless the creator that made you. One for the treble and two for the bass. Super love at first sound when I walk in the place. I'm saying one for the trouble and two for the time. I'ma kick it to the beat, cause the show is fine. Hey boo, how you? My name is Asher Root. I'm glad that we can finally link up and do the 1-2. I know brothers be hawking, running game and double talking you to death until there's very little left. So let me not half step and tell you off the top why you can get it, and don't stop. I love your voice, it's like music to my ears. Love the way that you feel, enough to bring a man to tears. I love your body, your booty banging like boom. Love to see you at parties, the way you captivate the room. When we first met, I had to do a double take. Got caught up in the moment with no plan to escape. Now I'm getting it together, so what do you say to me and you parlaying that old-fashioned way? So when we step out of the party, I take your hand, and me and you can go traveling across the land. It's like you floating on air, above, beyond, and abroad. Love the way you hold me when I throw you up on the board. So when we step out of the lab, girl, I take your hand, and me and you can go traveling across the land. Go one for the treble and two for the bass. It was love at first sound when I walk in the place. I'm saying one for the trouble and two for the time. I'ma kick it to the beat, cause the show is fine. One for the treble and two for the bass. It was love at first sound when I walk in the place. I'm saying one for the trouble and two for the time. I'ma kick it to the beat, cause the show is fine. Peace queen, don't stop for me. Let me walk with you just to talk with you. Open up your mind, let me paint a picture, you and me. Sipping on a freshly squeezed flow in a soundproof chateau, letting royalties grow. No disrespect, but you got a whole lot of bottom in them curious ass to how we sound in the mix. No trick, see I ain't looking for no one hit wonder, but I think you wanna know what I do to kiss. If we can get the first third to work, and we can flirt till you're slipping out your tight fit, pro two skirt. I wanna lay you down with nothing but your 2-inch reels on, to make a strong song that'll last real. We can pan from side to side, no automation, let my fingers do the walking through your knobs and faces. So what's up, we can meet for drinks at bar 16, I could drop you off now and pick you up later. If you don't know who I am, I'm a friend of your fan. I know your mama SP and your pops a soul brother, so chill with the echo, cause there won't be no delay. And if you still don't believe me, you can ask your uncle lover. So can I get a hug, goodbye? You smell fly like a rose, that must be electric pee by rose. Better yet, don't say goodbye, say until tonight. I can't wait to give you play in my humble abode. Go one for the trouble and two for the bass. It was love the first sound when I walk in the place. I'm saying one for the trouble and two for the time. I'ma kick it to the beat, cause the show is fine. One for the trouble and two for the bass. It was love the first sound when I walk in the place. I'm saying one for the trouble and two for the time. I'ma kick it to the beat, cause the show is fine. Se oli J-Live ja Asheru, Kick it to the beat. Juu. Ja sitten seuraava ihan uutta tuttavuutta tullut. Kato mitä, näin. Suomi-riimi. Joo. Uutta tuttavuutta. No niin, kyllä. Vahtava. Uuden vuoden uutta tuttavuutta. Tavallaan näin niin kuin omituiset. Joo, nämä kaiken maailman verkot ja systeemit. Tietynlaiset verkkoyhteisöt, niin sitä sun tätä kautta. No, muhu otettiin sitten yhteyttä, että soitanko musiikkia heiltä, ja mähän sanoin, että soitahan minä, ja mä en ole vielä ehtinyt edes kuuntelemaan, mutta tässä nyt on tämmönen yhtye kuin Dima, ettei Survivors, en mä osaa lausua tota. No et kyllä mitään muutakaan osaa. No en osaakaan. Niin ei tarvi mainita edes. Ei niin, no mut okei. Joku tällainen, ja tää on jossain nosturissa äänitetty. Ei mulla oikeastaan mitään muuta tietoa tästä yhtyeestä olekaan vielä tällä hetkellä. Mut joo, musiikkia laitetaan ja kappale In Vain. Että niin vain. Joo. I'm Hei, Breed tulkitsi Obituary-orkesterin kappaleen I'm in Pain. Sä soitit äsken In Wayne-nimisen kappaleen ja nyt tuli I'm in Pain. Nonni. Mahtavata. Kyllä. Tämähän meni ihan runoiluksi. Me perustetaan kohti joku runopiiri tähän, ruvetaan lueskelemaan aforismeja. Kirjoitetaan myös Underground Huminan kootut aforismit. Ei vitsa. Ehkä jätetään väliin vielä. Niin. Harkitaan. Jos kuuntelijat tekee sen meidän puolestamme ja katsotaan sitten, mitä se voi on tapahtua. Ehkä vielä pahempi. Niinpä. No okei. Okay. Unohdetaan se kiinni. Joo. Helvetti sentä. Klingons. Joo, tää sopii hyvin sitten tuohon sanomaan, koska don't label me. Niin. Joo. Perkele. Joo. Näillä mennään. Wait a minute, something's wrong. Oli Henriksen Jimmy C. Niin. Joo, ja hieman pidempi. Harvemmin radiossa soinut versio Red House-kappaleesta. Kyllä vain. Siinä oli ihan Crossroads-rytmittely. Se siitä. Mutsie, the light of your shadow. En mä sano muuta. Se jatkaa tätä musiikkiperinnettä. Okei. Niin. Päivä, jolloin Jutke P. Junior teki kappaleen 17 and in Misery. Vähän myöhemmin tuli päivä, jolloin tuomari Nurmio teki kappaleen Hunajainen paholainen tästä samasta kappaleesta. Ja vielä myöhemmin vuonna 1990 Provinssi Rockissa Sielun veljet esittivät tämän kappaleen, jonka juuri äsken kuulimme. Siinä oli tarina. Joo. Joo. Eli coverin live-versio oli kyseessä. No näinpä. Perus lähisukulainen. Joo. No voi helvetti, ei tohon sitten voi perään paiskata muuta kuin toi Iiron nainen. Niin sit jatketaan tuommoisella riimittelylinjalla. Niin. Kaksi minsaa. Että tiedätte. We'll be right back. sotilista on syytähänkin saavukaa. Kaupan oven avaan vaan ja painut sisään laukkaan. No hyllyt notkuu pullolla, sä pystyt saamaan mitä sä haluut. Mut aika riitä, ei se kohtaus haluu. Pöysä taas vanha luutakaluu. Nyt se vaihtis pois, se sua helpottaa pois. Se kaikki ongelmat pois, pitää se ei. Teknologia uus, päätää hyvin sun suus. Laita päälle painin veden paine. Kaks, pinsaa, mikrofaalto uunissa. Pissa, pissa, chips sekä anjovistin valmis on. Kaks, pinsaa, mikrofaalto uunissa. Risotto, hernekeittokin jo valmis. Mikrobeihin käytänsä, se vähentää sun puhuin. Ja kyllä business mukettiin on reilu peliin pelaa. Jos uuniks vähän säteilee, niin et sä siihen pelaa. Nyt sun vaihtis pois, se suo helpottaa pois. Se kaikki ongelmat pois, pitäisi. Teknologia uus, vääntää hyvin sun. Laitan päälle toi liipeven paimeen. Kaks, pinsaa, mikroaalto uunissaan. Pizza, pizza, chip sekä arjo piskin valmis on. Kaks, pinsaa, mikroaalto uunissaan. Risotto, hernekeittokin jo Mikroaalto uunissa, risotto, do the things. Just gotta carry the weight. I you do. Know what I'm saying? You know what I'm saying? Go ahead. I'll bring it down to check you like shit out. You see, I don't like to reminisce about the past. Lower class, no clout, living hand to mouth. Each and every wrong move, the police keep count. Make it real fucking easy to get stretched out. I was at the funeral when it all began. You know the painful transition from a boy to man. Lost sight of my mother at the age of 9. Didn't understand death, nearly lost my mind. But see, life moves on and broke niggas can't change it. At age 10, new step family arrangement. At 13, started getting hair on my dick. And noticed me and my sister were getting treated like shit. I will forever be hit with anything in reach. Then my father would proceed to go to church and preach about forgiveness, patience, all patience, all he like. Didn't jump once he shed, and that ass got dumped once he shed, and that ass got cracked. Physical contact was in the form of a slap. At the age of 15, exhibit now, but now hit back. Courtesy of my stepbrother who taught me to scrap. Left the bitch on the ground with her eyes on black. Ran away from the house of Teresa and Nate. Into juvenile detention where I built up hate. I don't remember the day of the judicial debate. But legally, I was now in custody of the state. And niggas wonder why I sit up in the club and drink. Say what's up to exhibit and I still don't speak. Trying to contemplate the next move to make. Gotta find some way to release this hate. And niggas wonder why I sit up in the club. We'll be right back. Se oli Jimmy McGriff ja All About My Lady. Ei ollut girl. All About My Girl. Sorry. No niin, iloisesti Hammondilla siinä. Kyllä. Joo. Melkein teki mieli laittaa vähän samantyyppistä, mutta enpäs laitakaan vaan. Laitatko erityyppistä? Kyllä vain. Oho. Katos vaan, mä vähän vaihdan taas. Että tulee jotain kontrastia tähän hommaan. Gorillasia, sitä ei tule kauheasti soiteltuukaan. Ihan syystäkin, että ei tule soiteltua, mutta nyt tulee progen. Distant stars come in black or red. I've seen their worlds inside my head. They connect with the fall of man. They breathe you in and dive as deep as they can. There's nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. There's nothing you can say to him. He is in outer heart and the space has been broken. On all through the night while we sleep. There's nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. There's nothing you can say to her. I am without her heart and the space has been broken. Broken. Näin meille esiintyivät tummat mustat miehet. Tummat ei, mustat, no niin, toi oli hyvin sanottu. Ihon väriltään vaan muuten, no, vaatteelta. Niin, ainakin mustiin pukeutuvaa heeboa luulisin joo tässä bändissä esiintyvän. Mä oon joskus saanut kuulla tämän hämmentäviä yhteensattumien kautta. Tää ei välttämättä suoraan kai tämä black metallia ole. En tiedä. En minäkään. Kaveri meni juttelemaan tätä kitaristikkaa Käpylä-asemalla sen kitarasta ja sitten me juteltiin sen kaa ja se oli hirveän nuori. Okei. No, mut sitten seuraavan päivän mä näin sen ja sitten se antoi mulle näiden levyä. En tiedä, onko Nerlich-niminen orkesteri enää olemassa, mutta tässä oli heidän kappaleensa Inorganic Subhuman Impact. No niin, siinä oli. Ja se oli aika tiukkaa settiä. Kyllä, pojat osa soittaa. Joo, kieltämättä. Tässäkin on nuoret pojat, tai ainakin silloin aikanaan ne olivat nuoria. Vähän nykyään tuskin edes poikia, niin no en mä tiedä, Pink Floyd. Niin, tää oli silloin, kun oli vielä suhteellisen nuoria nuojävät. Obscured by Clouds-levyltä, The Cold It's In The ja 3 perään, että missähän se lienee. Come on my friends, let's make for the hills. They say there's gold, but I'm looking for thrills. You can get your hands on whatever we find, 'cause I'm only coming along for the ride. When you go your way, I don't mind. I don't care if we get there on time. Everybody's searching for something, they say. On the way, over the mountains, across the Rises and begins. Eli noin 20 minuuttia underground huminaa jäljellä. Näin, loppu lähestyy. Mutta musiikki jatkuu vielä siihen asti. David Bowie huolehtii seuraavasta. Äskenkin kuulosti niin, hetkittäin se, David Bowieltä. No juuri sen takia ajattelinkin laittaa tämän seuraavan, joka on sitten Ziggy Stardust-ajalta. Monake Daydream. No, ei kai sitä tarvitse sen kummemmin selitellä sen, kun kuuntelette ja nupit kaakkoa ja tanssikaa vaikka, jos siltä tuntuu. Tyyli on vapaa. I'll be a rock and roller, see a light in armor that shines on a horse with trappings of silver. Close your eyes and come and wake you up. You will be there while the moon is peeping as you lie sleeping in your dream by the team, ja siitä tuli Underground Humina remix tuolla rahinoilla, mitä ainakin tännepäin kuulosti, että se kuulosti teillekin päin. Niin, kiitos. Mahdollisesti lähetysolosuhteet saattavat olla sellaiset, että rahina kuuluu, mutta tuo laulu oli kyllä ihan rupinen, tai sellainen, ei se ollut rupinen, siinä oli vaan tremolo. Aika jyrkkä tremolo nähtävästi. Kyllä. Tälleen saadaan kaikki biisit kuulostaa siltä, kun kuulet vinyyliin. Näin erittäin on. Erittäin kulunut tämä vanhaa vinyyli. Todellakin. Seuraavakin voi olla nerokasta. Niin, hei muuten viimeinen 10 minuuttia. Jep. Siitä nyt ensimmäisen pätkä huolehtii Invectious Groves-niminen herrasmiesryhmä. Kappaleella 21 ST Century Surf Odyssey. Niin, jonka basisti, joku semmoinen Metallica vai mikä sen nimi oli, se bändin. Nää, ihan persestä yliarvostettu. Eikä se saa soittaa enää tässä bändissä. Niin, eikä soittaa edes näin hyvin niin kuin niin päin. No, mutta en mä ota siihen kantaa. Mä kuuntelen mieluummin tätä. Remember the days when it used to be safe to go into the ocean? Ride before the ocean died. Se oli Slayer, joka soitti ex-mies Hannemanin ex-orkesteri jostain 80-luvulta. Nyt en muista sen nimeä, mutta Can't Stand You oli biisi. Sitten tulee Ronnie Jordan mukanaan DJ Crass ja Guru. Kappaleella on Season for Change ja kappaleen Dawn of the Season mixillä. Se menee näin. Oliko sulla jotain asiaa vielä? Ei, tästä mulla ollut mennään mitään tähän niinku aika loppumetreillä. No niin, sitten vaan loppuaika musiikkia, että hei nyt ja ensi viikolla. Joo, mä en lupaa vielä mitään, mutta toivottavasti olen täällä, toivottavasti, en tiedä. Toivotaan, toivotaan, mutta se olikin ihan toinen ohjelma. Ei tää ole mikään toivekonsertti. No niin, ensi viikolla. Hyvä. Moi.